يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا تُوَمْبِيَا mtume wetu محمد صلى الله عليه وسلم ambaye ndiye kiongozi wetu anayezungumza kwa miongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akitutahadharisha katika mazingira ya fitna ili watu wasijichanganye na kujiingiza katika fitna. Anatuambia mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi hii iliyo katika sunani Abi Daud, innaha satakunu fitna, hakika itatukia fitna, yakunu almuttaji'u fiha khairan min aljalis, atakuwa yule aliyelala katika fitna hiyo ni mtu aliye bora kabisa kuliko yule aliyekaa. Waljalisu khairan min alqaimi, na aliyekaa ni bora kuliko aliyesimama. Walqaimu khairan min almashi, na aliyesimama ni bora kuliko yule anayetembea. Walmashi khairan min assa'i, na anayetembea ni afadhali kuliko yule anayekimbia kimbia. Qala, akasema rawi ambaye ni Abu Bakarata, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma taamuruni, uniamuru, unaniamrisha nifanye nini katika mazingira kama hayo? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man kanat lahu ibilun, yule ambaye anangamia wake, falyalhaq bi ibilihi, basi aende kwenye mfugo wake huo wa ngamia. Wa man kanat lahu ghanamun, na yule ambaye ana mbuzi wake, falyalhaq bi ghanamihi, basi aende kwenye mfugo wake wa mbuzi. Wa man kanat lahu ardun, na yule ambaye ana ardhi yake, falyalhaq bi ardhihi, basi aende kwenye ardhi yake. Qala, akauliza rawi wa hadithi, faman lam yakun lahu shay'un min dhalika, yule ambaye hana chochote katika hivyo anafanyaje? Qala, akajibu mtume sallallahu alayhi wasallam, falyamid ila saifihi, huyo alielekee panga lake, falyadrib bihaddihi ala harra, apige panga lake hilo kwenye jiwe kwa kutumia upande wa makali wa lile panga, apige sehemu ya makali ya lile panga juu ya jiwe kali, thumma liyanju mastata'a an-najat, kisha aokoke kutoka katika fitna hiyo kwa kadiri anavyoweza kujiokoa, akajiondoa katika fitna hiyo. Hadithi hii ipo katika sunani Abi Daud, hadithi nambari 4256. Hii ni tahadhari inayotoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala si ibada kuingia katika mambo ya fitna, bali ni adhabu kujiingiza na kujichanganya katika mambo ya fitna. Hizi ni nasaha zangu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.